کون کہتا ہے آنکھیں چرا کر چلے وہ تو سینے سے سب کو لگا کیسا پیارا دکھا کر چلے مرتے دم سر درے سر درے پاک پر رکھ دیا اس طرح سے قضا سارے آن